999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 września, minęła 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Szefowa Komisji Europejskiej jutro w Polsce, potwierdza Bruksela. Fala na Odrze zbliża się do Wrocławia, przechodzi przez brzeg. To nie było zatrzymanie. Straż Graniczna wyjaśnia incydent w porcie Kraków-Balica. Komisja Europejska potwierdza, Ursula von der Leyen będzie jutro w Polsce. Szefowa komisji zjawi się we Wrocławiu, mówi rzeczniczka komisji Ariana Podesta. Przewodnicząca von der Leyen odwiedzi zagrożone obszary, by ocenić sytuację powstałą w wyniku niedawnych ulewnych powodzi i deszczy, które nawiedziły Polskę. Wraz z premierem Tuskiem, premierem Słowacji Fico, premierem Czech Fialą i kanclerzem Austrii Neymarem, szefowa komisji omówi działania podjęte przez władze w reakcji na kryzys. Rozmowa ma dotyczyć także szybszej wypłaty pieniędzy z unijnego budżetu na natychmiastową pomoc dla powodzian. Polska oczekuje też ułatwień i większej elastyczności przy wykorzystywaniu pieniędzy z programów, z których finansowane są inwestycje na zalanych terenach. Kulminacyjna fala na Odrze przechodzi przez brzeg. Stan rzeki w tej miejscowości przekracza 7 metrów. Na moście wprowadzono ruch wahadłowy. Zalane są niżej położone budynki. Ze względu na wyłączoną oczyszczalnię, ścieki spływają po ulicach. A tu patrzysz, kurde, tragedia się robi, nie? Tu jeszcze z tej klatki, akurat w tej klatce mieszkamy, też jeszcze stopą wychodzimy, ale już przez lodów się nie przejdzie. Przybywa wody, od rana się zmieniło. Tam są garaże na dole zalane, a natomiast tutaj widzę więcej wody, no i przybywa. Co powiedzieć, najgorzej jest Grobla, to cała zalana, tam ludzie są wysiedleni. Ale tutaj ulica Oławska jest bardzo zagrożona. Właśnie jadę tam, bo męża brat tam mieszka. Boimy się, wszyscy się boimy. W nocy fala kulminacyjna na Odrze ma dotrzeć do Wrocławia. Będzie o metr niższa niż prognozowano. Żagań zmaga się z kulminacyjną falą wezbraniową na rzece Bóbr. Potrwa to około kilku lub nawet kilkanaście godzin. Brakuje 10 cm do przelania się wody przez wał. Do tej pory ewakuowano około 100 mieszkańców z kilku ulic położonych przy samej rzece, informuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Osoby są w bezpiecznym miejscu, natomiast budynki, które znajdują się w pobliskiej odległości od samej rzeki, nie są na tyle zagrożone, żeby można było mówić o jakimś zagrożeniu dla samych budynków. Jak dodaje rzecznik, poziom wody będzie najprawdopodobniej powoli się obniżał. Działania służb są skupione na umacnianiu wałów. Aktualne informacje na temat sytuacji powodziowej na antenie Polskiego Radia 24. A w Trójce kolejne doniesienia. To nie było zatrzymanie, mówi rzecznik komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej major Jacek Michałowski. A chodzi o wczorajszy incydent z dwoma obywatelami Ukrainy na lotnisku Kraków-Balica. Według mediów jednym z nich był mistrz świata w boksie Oleksandr Usyk. Rzecznik wyjaśnia, że zdarzenie było związane z tym, że przewoźnik nie dopuścił do lotu jednej osoby. Problem wynikał z tego, że przewoźnik jak gdyby nie dopuścił do lotu jednej osoby, a druga osoba powiedziała, że skoro tam ta nie leci, to też nie poleci. Tylko problem się wywiązał z tym, że nie chcieli opuścić gate'u. Tam ich pracownicy soluzywali do tego, nie wykonywali ich poleceń. W związku z czym taka procedura, że wtedy zwracają się do funkcjonariuszy naszych, to byli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i ci funkcjonariusze podjęli interwencję. Jacek Michałowski dodaje, że mężczyźni zostali doprowadzeni do pomieszczeń służbowych, gdzie wyjaśniono im, dlaczego nie zostali dopuszczeni do lotu. Po jakimś czasie zostali zwolnieni. O sprawie pierwszy poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który napisał w mediach społecznościowych, że jest rozczarowany takim podejściem wobec mistrza i ukraińskiego obywatela. Co najmniej 18 osób zostało rannych w zderzeniu pociągów w Pradze. Maszynista jednego ze składów był pijany. Do wypadku doszło na wiadukcie w dzielnicy Libeń. Stojący na torze pociąg osobowy wjechał drugi skład regionalny. Na miejsce natychmiast wysłano kilkanaście zespołów ratowników, w tym wykorzystywany podczas wypadków masowych pojazd Feniks, zdolny pomieścić 12 pacjentów. 200 pasażerów z obu pociągów było ewakuowanych. Do szpitali z lekkimi obrażeniami kończyn i głowy trafiło do tej pory 18 osób. Liczba rannych może się jeszcze zmienić. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Badanie alkomatem maszynisty jednego z pociągów wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przy słowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o ciele. O tym, jak o nim mówimy, ale też jak się z nim komunikujemy, bo przecież nasze ciała to niemilczące maszyny. A w studiu jest ze mną Zuza Sikorska, która działa pod szyldem Body Thinking i zajmuje się pomaganiem ludziom w odzyskiwaniu połączenia z własnym ciałem. Cześć, dzień dobry, Zuza. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Mówisz, a właściwie ja o tobie powiedziałem, że pomagasz ludziom w odzyskiwaniu połączenia z własnym ciałem. Czy to znaczy, że takie połączenie można utracić, albo że trudno nam je wypracować? Jak częste jest to zjawisko wśród nas? Wiesz, ja bym powiedziała, że często jest tak, że ono jakoś tak się trochę, nie wiem, czy zaburza, czy trochę komplikuje w trakcie naszego życia. Na początku, kiedy jesteśmy mali, kiedy jesteśmy dziećmi, to połączenie jest dużo bardziej naturalne, swobodne niż, no, coraz dalej w trakcie naszego życia, kiedy stajemy się dorośli. No, to ma związek z kulturą, w jakiej funkcjonujemy. To ma związek z systemem edukacji i też z tym, z socjalizacją w ogóle, tak? W jaki sposób my jesteśmy jakoś przystosowywani do tego życia w społeczeństwie i w kulturze, która jest skonstruowana w jakiś sposób. I do jakiegoś stopnia, oczywiście, to jest okej. W wielu sytuacjach to jest ważne, jak na przykład teraz w trakcie nagrywania ja poskramiam swoje ciało po to, żeby nie ruszać się i nie utrudniać tutaj w realizacji dźwięku, żeby ten dźwięk był dobry, żebym była słyszalna. Mhm. No zresztą to jest sytuacja taka oficjalna, w której, prawda, tak jakaś konwencja obowiązuje. To prawda, ja tak sobie myślę też o tym, że nasza cielesna powściągliwość jest związana z okazywaniem szacunku, bo przecież kiedy pomyślimy na przykład o akademiach i tym staniu na baczność, ale jeżeli to rozciągamy na inne przestrzenie naszego życia, no to chyba wtedy właśnie rodzi się problem. Tak, ja mam wrażenie, że my sami się już w którymś momencie zaczynamy naprawdę tak cenzurować. Mhm. Właściwie dlaczego mam tak zachowywać się cały czas? A my się trochę przyzwyczajamy, tak trochę utykamy w tych standardach. Tego ograniczania naszego ciała jest trochę za dużo, jak na nasze codzienne życie. I taki bardzo obrazowy przykład to jest ten związany z edukacją właśnie. To znaczy, że my jednak w wieku gdzieś 6-7 lat jesteśmy sadzani w ławce, a następnie przygotowywani, ćwiczeni w tym, żeby całe długie godziny spędzać, przyswajając wiedzę, przy biurkach wsunięci pod te stoliki. Mhm. Ja jeszcze pamiętam czasy, może to się zmieniło i tutaj przepraszam system edukacji, jeżeli on się jakoś diametralnie zmienił. Za moich czasów zawiercenie się dostawało się uwagę. Ja pomyślałem, że my chyba jesteśmy cieleśnie sprowadzani do głów w zasadzie. Tak, mózg w słoiku. Tak, mózg w słoiku. A to ciekawa metafora. Bo kiedy pomyślę o języku jako takim, no to jest dość sporo i związków frazeologicznych dotyczących głowy. A drugim takim elementem jest serce. I one trochę się uzupełniają, a trochę są sobie przeciwstawne, bo przecież myślimy, czy mówimy w zasadzie, że głowa to jest właśnie centrum myśli, to jest ten komputer racjonalny, a serce to jest ośrodek emocji, tak jakbyśmy poza tym już niczego nie mieli i nie miały. Rzeczywiście jest i głowa, jest serce, jest ciało. To czy głowa jest jedynym takim obszarem do myślenia, no to są prowadzone dyskusje na ten temat, no i jest wiele takich głosów, no że jakoś myślimy też ciałem, myślimy ruchem, do niego w ogóle zostaliśmy stworzeni, ta ewolucja nas przygotowała do tego, żeby w ruchu cały czas być. Więc jasne, jest głowa, jest serce, ale wiesz, jest też mały palec u nogi. Są bardzo różne części naszego ciała i one wszystkie po coś są. Pewnie niektóre są mniejsze, inne większe. Na przykład teraz w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ze względu na specyfikę bycia w studio, wspaniałym zresztą, no to ja mocno się czuję w głowie. Natomiast w sumie jak sobie to uświadamiam, że jestem tak mocno w tej głowie, to trochę mi się robi nawet siebie żal, bo jest jeszcze gdzieś tak pod linią podbródka cały kawał mnie, który jak sobie teraz uświadamiam, to robi mi się lżej. W takim sensie, że trochę się rozluźniam, trochę mam więcej właśnie takiego poczucia przestrzeni. Czuję się taka bardziej... Może mam więcej możliwości, wiesz, też to do takich drobnych rzeczy się sprowadza. Mhm. Ja też o tym mówię, bo jestem ciekawa, w jakich zastajemy osoby, które słuchają nas miejscach. Nie wiem, może prowadzicie samochód, może siedzicie przy komputerze. To jest trochę do sprawdzenia, gdzie siebie teraz najbardziej czujesz? W którym miejscu? W sercu? W głowie? Gdzie jest twoje centrum? Gdzie jest twój środek teraz? To jest bardzo ciekawe. Czym jest to centrum? Z perspektywy języka ciała i języka ruchu, no to rzeczywiście, kiedy mówimy o centrum, to mamy na myśli klatkę piersiową i miednicę. Z centrum naszego ruchu. To jest taki ośrodek, z którego może wydobywać się, gdzie się rodzi ruch i on może rozpływać się do naszych sześciu kończyn, bo to właśnie moment, w którym chcę ogłosić na antenie Polskiego Radia Trójka, że możemy też spojrzeć na siebie z takiej perspektywy, że mamy sześć kończyn. Czekaj, ja liczę. Ręka, druga, ręka, noga. Ja mi wychodzą cztery. Nogi, ręce, kość ogonowa i głowa. A dlaczego kość ogonowa jest zaliczana do kończyn? No właśnie z perspektywy centrum i końcówek masz taką promienistą strukturę i znowu zachęciłabym i ciebie, i osoby nas słuchające, żeby sprawdzić sobie, jeśli będzie taka możliwość, jak wygląda ruch, kiedy ja pomyślę o sobie jak o takiej istocie, jak rozgwiazda jest dokładnie taką dobrą metaforą. A jeśli ktoś ich nie lubi, to może słońce, bo to jest coś takiego, co nam się kojarzy centralnie, plus promienie. Nie wiem, jak wy rysujecie słońce, ja wciąż właśnie w ten sposób. No więc centrum i promieniście rozchodzący się ruch. Zachęcam, żeby spróbować, jak inny jest ten ruch i też jak inaczej czujemy swoje ciało wtedy. Wspomniałaś o tym, że ewolucja nas przystosowała do ruchu, ale kiedy pomyślę sobie o naszym współczesnym trybie życia, to głównie siedzimy, a ruch jest taką częścią naszego życia, na którą się wygospodarowuje jakąś godzinę, powiedzmy, dziennie na bieganie, albo na basen, albo na siłownię. Godzina dziennie to myślę, że i tak dużo, że to może jest godzina tygodniowo. Jak to na nas wpływa? No powiem ci, że aż tak mi się zrobiło ciężko, jak o tym mówiłeś. Rzeczywiście to, że w naszej codzienności po prostu nie mamy takich naturalnych, zwykłych zachowań, działań, które by ten, czy bardzo mało ich mamy, tak, które by ten ruch zawierały, jest naprawdę dla naszego zdrowia i psychicznego, no i tego somatycznego, jest szkodliwe. Wiesz, to jest takie bardzo ograniczające nasze funkcjonowanie. To jest takie życie, można powiedzieć, użyję tego określenia, takie odcieleśnione, takie odklejone od tego ciała. A wiesz, my dostęp do, chociażby do naszej teraźniejszości, do tego, co tutaj się dzieje teraz, mamy przez nasze zmysły, przez nasze ciało. Z mojego ciała, czy w moim ciele też pojawiają się różne sygnały i one też mnie informują o tym, jak ja się czuję, jak ja się mam. To jest moja rzeczywistość. I trochę pozbawiając się tego, tak jakbyśmy ograniczali się do jakiegoś takiego kawałka tej rzeczywistości tylko. I to jest smutne, bo mam takie poczucie, że to życie się wypłaszcza bardzo. To jest ciekawe, o czym mówisz, ponieważ coraz więcej badań pokazuje, że w zasadzie najpierw jest reakcja z ciała, dopiero potem jest myśl i emocja. Rzeczywiście jest tak, że nasze emocje mają komponent somatyczny, taki kawałek somatyczny. Zresztą to też ma duże odzwierciedlenie w języku, bo zobacz, kiedy obejrzymy jakiś wzruszający film, to nawet wzruszenie, a potem możemy powiedzieć, poruszyło mnie to. Emocja jest od ruchu, od poruszenia wewnętrznego, tak, to słowo. Dużo takich określeń związanych z emocjami jest właśnie bardzo cielesnych. Nie? Z myśleniem także, bo myślę sobie teraz właśnie, że sięgam po argument, na przykład dyskusja, tak, prawda? A przecież nie wykonuję tego ruchu ręką. Tak. Albo dochodzę do wniosku, kiedy siedzę przed tobą. To też są takie właśnie metafory, które pokazują nam, że my głównie poruszamy się w świecie, znowu metafora, za pomocą naszego ciała, albo przynajmniej w jakimś takim myśleniu o ciele. Teraz jeszcze pomyślałem o jednej rzeczy. Zobacz, jak my też ucieleśniamy bardzo wiele przedmiotów. Mówimy, że mają główki na przykład, prawda? Szpilki mają główki. Tak. Waga ma języczek na przykład. Coś tam ma ogonek, chociaż my ogonków już nie mamy od jakiegoś czasu. No może właśnie nie. Dyskusyjne. A, proszę. Nie, no, oczywiście. No to... A mamy kość ogonową. Mamy kość ogonową. No i warto sobie o tym przypomnieć. Jeszcze na chwilę wracając do tego wątku językowego, no to rzeczywiście jest tak, że ta ewolucja nas przygotowała do poruszania się w przestrzeni, więc ten nasz język jest z jednej strony mocno taki, czy wiele jest takich określeń, które do ciała się odwołują, czy cielesne są, ale też właśnie tak jak powiedziałeś o tym dochodzeniu do jakiegoś wniosku, tak? Czy sięgania po argument. Zobacz, że to jest zarówno cielesne, jak i przestrzenne jednocześnie. Przestrzeń w ogóle w pracy, z ruchem szczególnie, ale w ogóle w takim uświadamianiu sobie, czy budowaniu kontaktu z ciałem jest bardzo, bardzo istotna. Nawet jak teraz pomyślę o polskiej frazeologii, to przychodzą mi do głowy takie metafory, że rozwój to do przodu albo do góry, prawda? No bo głowa u góry to co dobre u góry, a to co w dół to raczej złe albo smutne. Prawe to jest to dobre, a lewe to taka lewizna, coś na boku, coś takiego nie najlepszego. Dokładnie, to język jest bardzo cielesny, no bo przecież jakoś sobie konstruujemy świat, rzeczywistość dzięki niemu. Ale też zobacz motyle w brzuchu, jeszcze innego typu metafora, też związana z takim delikatnym ciężarem, z tym fruwaniem, ale wewnątrz ciała, prawda? Jeszcze innego typu. Też przestrzeń, fajna, bo pokazująca, że w naszym ciele też jest przestrzeń, że my nie jesteśmy tym obrazkiem odbitym na tafli lustra czy na ekranie telefonu. Takim dwuwymiarowym maksymalnie, prawda? Tak, tylko że mamy trzy wymiary. Ja akurat myślę, że rozwój może też być w głąb i jakoś propaguję. Tak rzucam do zastanowienia się, jak by ci z tym było, Mateusz, że rozwój może być też w głąb? I czy w ogóle to czujesz jakoś w ciele? Czy to jest możliwe połączenie, czy nie? Ciekawe, bo jak myślę o tym, że w głąb, to raczej w zapadaniu się w głąb, a więc to jest jakaś... taki ruch do samotności, do izolowania się, ale to wyłącznie wolne skojarzenia. Być może jest zupełnie inaczej, a być może właśnie jest tak, że my jakoś rzadko mówimy o tym, co do nas dobiega z naszych ciał od wewnątrz. Że może na tym powinniśmy też położyć jakiś nacisk. Znowu cielesna metafora. Tak, dokładnie. I przyjrzeć się temu, co nam tam właśnie bulgocze na przykład w środku. No i bardzo bym była szczęśliwa, gdyby coraz więcej osób jakoś rzeczywiście w tamtym kierunku, w kierunku ciała i tego, co się w nim dzieje, jakoś, żeby coraz więcej osób nurkowało do ciała i zastanawiało się, ale właśnie też, żeby ludzie nie tylko zastanawiali się, co czują, jak się czują w ciele, ale też, żeby próbowali to nazywać właśnie, żeby ten język rozbudowywać i ten własny, prywatny, no i ten do komunikacji z innymi. Jak myślę o takich sygnałach dobiegających z ciała, to mam w głowie dwie szufladki znowu, czyli jedna to jest ból i cierpienie, a druga to jest przyjemność. I mam taką intuicję, która podpowiada mi, że raczej łatwiej nam jest mówić o bólu, bo mamy większy zasób słownictwa na przykład, za pomocą którego możemy o tym opowiadać, a trochę trudniej nam mówić o tej przyjemności, także seksualnej. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym. Myślę, że trochę to się wiąże z tym, że nasze ciało, my je bardzo często traktujemy tak mocno przedmiotowo. No ciągle jest w funkcji. No, jeżeli już w ogóle o nim myślimy, to ono ma nam do czegoś służyć, po coś być. I tutaj wchodzi, jeżeli chodzi o ból, to wchodzi taki kontekst zdrowia. Być może ten troszkę bogatszy zasób słów związany z bólem jest związany z tym, że to nam jest potrzebne, żeby w ogóle jakoś się komunikować w kwestiach medycznych, że artykuły dotyczące zdrowia, one, zobacz, że tam się pojawiają takie informacje, na jaki ból zwrócić uwagę, co on może oznaczać. Więc no, o bólu umiemy powiedzieć więcej. Skłujący, pulsujący, przewlekły, tak? Jest trochę więcej, mam wrażenie, słów. Natomiast jak przychodzi do przyjemności, no to tak fajnie było. To było przyjemne. No właśnie, a nie wydaje ci się, że ciało odczuwające przyjemność, to jest jednocześnie ciało tabuizowane w kulturze? Tak. Myślę, że to, że ta trudność w mówieniu o przyjemności jest bardzo związana ze wstydem i z tabu. Ja sama to w sobie czuję, nawet teraz jak o tym rozmawiamy. I w ogóle, że to też jest ciekawe, że jak mówimy przyjemność, to szybko pojawia się taki, słowa dotyczące przyjemności, seksualność od razu się pojawia i ten wstyd zaraz, ale warto sobie uświadomić, że właściwie to jest dużo rodzajów przyjemności z różnych bardzo powodów. Pięknego widoku, wspaniałej sztuki, również tej płynącej z seksualności. I rzeczywiście rozbudowywanie języka, zastanawianie się nad nim, szukanie słów, nazywanie, no myślę, że mogłoby bardzo wzbogacić nasze życie. No bo właściwie jaka ta przyjemność jest, jakie słowa nam przychodzą do głowy. No, nie wiem, krótka albo długa, wielka. Czasami, no, mi jeszcze przychodzi do głowy, że coś było tak piękne, że aż bolało. Tutaj to jest taki to rodzaj, tak, że, że ten ból związany, nie wiem, czy znasz to uczucie, ja znam. Czasami kontakt z przyrodą coś takiego przynosi, że coś jest tak obezwładniająco pięknego. Natomiast właściwie ten zasób słów nie jest taki bogaty, a przecież przyjemność też może być pulsująca. Ona może się rozlewać, ona może być, nie wiem, równomierna albo przychodzić falami. Ona może przychodzić z zewnątrz do ciała i po nim się rozlewać, ale właściwie to dokąd ta przyjemność wtedy się wlewa i z którego miejsca rozlewa się i w których kierunkach, znowu kierunki dzisiaj, a jeżeli płynie z ciała, to właściwie w którym miejscu się zaczyna i jak ja ją odczuwam? Czy to jest właśnie, nie wiem, jakieś łaskoczące, przyjemne, nie wiem, związane z dotykiem, czy czuję jakiś rodzaj przyjemnego drżenia, drgania? Co to właściwie jest? O tym mogę opowiadać, mogę tego szukać. Mam nadzieję, że w dzisiejszej rozmowie znajdziemy kilka takich określeń, co najmniej kilka. Moją gościnią jest Zuza Sikorska, która działa pod szyldem Body Thinking i zajmuje się pomaganiem ludziom w odzyskiwaniu połączenia z własnym ciałem. Za chwilę wracamy do rozmowy. Suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, pa' que toma. Malamente, y yo, malamente. Toda la noche rara, me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, ¿qué? Mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente, así sí, malamente. Pensarte malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, pa' que toma, que malamente. Y yo, malamente. Y yo, malamente, pa' que toma, que malamente. Y yo, malamente. Jest 14:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Rząd zwiększył wysokość zasiłków pomocowych. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak powiedział, że rządowe pieniądze przeznaczone na pomoc powodzianom są w dyspozycji wojewodów. Aby wszyscy poszkodowani mogli jak najszybciej te pieniądze odebrać, tu jest też to 100 i 200 tysięcy na remont mieszkania i remont domu. To jest dziś priorytet. Minister Siemoniak polecił Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych uruchomienie żywności, wody, leków, agregatorów prądotwórczych, osuszaczy i kontenerów. Fala kulminacyjna o wysokości 7 metrów aktualnie przechodzi przez brzeg na Opolszczyźnie. Woda z rzeki przesiąka przez budynki i wały z piaskowych worków. O aktualnej sytuacji mówi burmistrz brzegu Wioletta Jaskulska-Palus. Dzisiaj mamy wojsko, z nami pierwsza brygada saperów, są WOT-owcy, mamy ratowników, mnóstwo wolontariuszy. Mam informację, że 2 godziny fala ma iść, a potem powinno się zmniejszać. Poprawia się sytuacja powodziowa w Lewinie Brzeskim, gdzie zalane było 90% miasta. Poziom wody od wczorajszego wieczora spada, z kolei na Odrze fala kulminacyjna okazała się nieco niższa niż zapowiadały służby. Minister infrastruktury poinformował, że służby zaczęły przygotowania do odbudowy mostu w Głuchołazach. To miejsce na Opolszczyźnie, które najbardziej ucierpiało przez powódź. Miasto straciło 2 mosty, tymczasowy oraz budowany. Wojsko do patrolowania zalanych terenów używa 3 bezzałogowców. Jeden z dronów to kupiony od Turcji dron Bayraktar. Z kolei dostarczenie pomocy w miejsce, gdzie nie mogą dojechać konwoje samochodowe, odbywa się z użyciem wojskowych śmigłowców. Wczoraj w powietrzu było w sumie 15 takich maszyn. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. zdrowie. Moją gościnią jest Zuza Sikorska, certyfikowana trenerka języka ruchu, a rozmawiamy o komunikacji z własnymi ciałami. Trochę tak właśnie pomyślałem, wymieniając tutaj komunikacja z własnymi ciałami, to tak właśnie jakby te ciała były odrębne i my musimy się z nimi jakoś komunikować. I wydaje ci się, że to jednak w naszej kulturze się trochę zmienia. I mam na myśli kilka takich ruchów społecznych, jak na przykład ciało pozytywność. To ciało zaczyna być w centrum naszego zainteresowania. Tak, myślę, że to się zmienia. Świadomość ludzi jest coraz większa. No, dużo jest osób działających na różne sposoby w tym obszarze, w tych obszarach. Rzeczywiście ciało pozytywność to jest jeden z takich ruchów. Ja akurat się w tym nie, jakby w tym obszarze nie specjalizuję, ale jakoś tak go rozumiem jako taki sprzeciw wobec tego, w jaki sposób to ciało w popkulturze jest pokazywane. I jest to taki głos, nie wiem, pewnie czasem on jest bardziej waleczny, czasem jest, myślę, zupełnie neutralny, ale który mówi, no nie, nie, nie, chwilka. Te ciała wyglądają raczej tak. Tak, i tak, i tak. I tak, jakby, i właściwie taka możliwość, żeby wprowadzić, też wykorzystać te media, żeby wprowadzić różnorodne obrazy, obraz ciała, no jest, myślę, bardzo takim bardzo ciekawym gestem. I tutaj już to, czym ja się zajmuję, jakoś no, jest połączone, dlatego że ja sobie myślę, że ten obraz ciała to jest z jednej strony to, co my widzimy w lustrze, z drugiej strony może nawet częściej niż w lustrze teraz widzimy siebie na zdjęciach, które sobie sami robimy i same robimy. Być może w takich strumieniach na naszych mediach społecznościowych, gdzie mamy tam szereg wyselekcjonowanych, przefiltrowanych zdjęć, na których dobrze wyglądamy. No też jakoś ten obraz ciała w oku patrzącej czy patrzącego, czyli to, jak wyglądamy. To jest ważne, no. To też jest jakiś element naszego funkcjonowania, też istotny. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt obrazu ciała i o tym jakoś mniej się myśli, taki związany właśnie z czuciem go. Bo kiedy ja rozwijam kontakt z ciałem, kiedy udrażniam jakoś połączenie ciało-umysł, bo to do tego się sprowadza, to zaczynam trochę inaczej też na siebie patrzeć. To jest takie patrzenie, wiesz, włączanie takiego wewnętrznego oka, którym ja się rozglądam po tym swoim ciele i sprawdzam, jak ja się mam i co tu się dzieje, a jakie są możliwości, jakie daje mi ciało. Co ja dzięki niemu mogę? Jak ono się dzisiaj czuje? Jak ja się dzisiaj czuję? Bo przecież tym ciałem jestem. Trochę bardziej mogę się z nim skleić i trochę bardziej mogę się z nim stawać. I może też przez to troszkę jakoś mniej myśleć, że to tylko ta funkcja, że ja jestem właścicielką mojego ciała i ono ma realizować jakieś moje polecenia, a bardziej, że to jestem ja. I wtedy pojawia się trochę inna perspektywa. Więcej szacunku, więcej ciekawości, więcej chęci może poszukiwania. Myślę też, że mniej takiego ściśnięcia wynikającego z, że obraz, wygląd, więcej czucia i przestrzeni. Wiesz, z tym mi się to kojarzy, że włączanie tego obrazu ciała wynikającego z kontaktu i z czucia siebie, to jest dużo więcej przestrzeni. To jest trochę jakby wyjść z małego pomieszczenia na otwartą, piękną przestrzeń. Co kto lubi? Jaki horyzont? Czy to jest, wiesz, widok na morze, jezioro, czy łąkę, albo las? Chciałbym cię teraz zapytać o twoją praktykę, o twoją pracę. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do ciebie poszczególne osoby i jak pracujesz właśnie nad tym, by odzyskały to połączenie między sobą a ciałem? Ja pracuję i indywidualnie, i w grupach, prowadząc warsztaty, więc to oczywiście już jakoś determinuje rodzaj pracy. Natomiast, wiesz, najczęściej chyba jednak trafiają do mnie osoby, które albo w ogóle wypowiadają często takie zdanie, nie mam kontaktu z ciałem, albo straciłem kontakt z ciałem, albo czuję, że coś, jakieś wydarzenie w moim życiu jakoś sprawiło, że na przykład jakiś trudny czas, tak, sprawił, że ten kontakt z ciałem teraz jest ograniczony, czegoś mi brakuje. Ja o tym często mówię i to tak za każdym razem mam wrażenie, że to tak patetycznie brzmi, ale powiem to po raz kolejny, że ja mam wrażenie, że ludzie często przychodzą z takiej tęsknoty autentycznej. z czegoś, co pamiętają, znają. Być może właśnie z czasów dzieciństwa, albo z czegoś, co przeczuwają w sobie, jako taki jakiś potencjał, do którego chcą mieć dostęp. No i to jest wspaniała motywacja, bo rzeczywiście ten dostęp udaje się odzyskiwać i też taka różnica między tym, jak my jako dzieci, jak jako dorośli, na przykład pod wpływem jakiegoś rodzaju praktyki, jak ten kontakt może wyglądać. No różnica jest taka, że w dorosłości, w efekcie jakichś praktyk, on może być też taki bardziej świadomy. Tak? Pytasz o to, w jaki sposób pracuję. No odpowiem, to zależy, ale rzeczywiście koncentruję się na tym, żeby pracować no, praktycznie. Oczywiście rozmawiam z ludźmi, sprawdzam też, czy taka osoba nie potrzebuje wsparcia innych osób, może z jakichś innych dziedzin. Natomiast skupiam się na tym, żeby w zależności od tego, co taka osoba komunikuje, starać się dopasowywać propozycje do jej potrzeb. I to jest ważne, że w pracy ze mną nie ma takich konkretnych ćwiczeń. To nie jest tak, że wszyscy robią jedno konkretne ćwiczenie, na przykład na warsztacie, albo że na sesjach ja prezentuję szereg ćwiczeń i mówię, słuchajcie, wiem jak jest, zróbmy to i wtedy będzie dobrze, tak? Osiągniemy jakiś cel. Mało tego, nawet jeżeli ja znajdę jakieś dla siebie optymalne sposoby bycia w ciele na teraz, to wiesz, one za tydzień, za miesiąc, za rok mogą już nie być jakoś takie aktualne, wygodne. I to jest bardzo ważne, żeby tutaj przekładając to na język praktyczny, jeżeli w moim życiu i w moim ruchu, bo te dwa aspekty łączą się ze sobą, jest na przykład bardzo dużo jednokierunkowości, użyję tutaj już języka ciała i ruchu. Jeden kierunek, na przykład dążę do jakiegoś jednego konkretnego celu. Mam taki okres w życiu, nie wiem, piszę książkę. Jestem na tym skoncentrowana, to jest bardzo jasno wytyczony cel. Okej. Też to będzie przekładało się na mój sposób funkcjonowania, na mój sposób myślenia, na moją koncentrację i uwagę. Ale po jakimś czasie na poziomie ciała, ale też pewnie na poziomie psychiki może pojawić się znużenie, może pojawić się takie, no właśnie taki brak równowagi. I co wtedy mogę zrobić? Nie muszę rezygnować z mojego celu. Mogę wprowadzić w tych momentach, kiedy akurat nie piszę książki, trochę więcej wielokierunkowości. I mogę to przełożyć zarówno na moją praktykę ruchową, czyli jeżeli do tej pory na przykład jeździłam na rolkach w jakimś konkretnym, zawsze w to samo miejsce, to może teraz jakąś taką aktywnością ruchową, która troszeczkę wpuści więcej wielokierunkowości do mojego życia całego, do mojej codzienności, będzie taniec. Ale no właśnie, o tę równowagę chodzi. Więc mi nie jest bliskie myślenie, jest jakiś schemat, który jest dobry dla mnie i dla ciebie. Szukamy takiego, który jest dobry dla danej osoby w danym momencie jej życia. Ja pracuję w taki sposób, że werbalnie zapraszam do różnego rodzaju doświadczeń, które opieram o moją wiedzę, o moje doświadczenie. I to są doświadczenia, które mają za zadanie ukierunkować uwagę osoby, która ze mną pracuje, na ciało. Ale też ja pracuję nazywając i zostawiam też miejsce do tego, żeby osoba, z którą pracuję, nazywała i zadaje pytania. Czyli tutaj właśnie ten wątek udrażniania, no taki kanalizacyjny termin mam wrażenie, ale takiego łączenia, komunikowania ciała i umysłu bardzo się mocno pojawia, bo właśnie to doświadczenie niewerbalne, kiedy staje się nazwane, kiedy osoba szuka słów, to po pierwsze ta uwaga jest trochę bardziej przyklejona do tego, ale wiesz, poza tym zaczyna nadawać znaczenie. I zaczyna też jakiś mieć swój własny obraz danego stanu, danego odczucia i też może wykonywać na nim później jakieś operacje, zastanawiać się, decydować, tak, do czegoś się odwoływać. Ma też jakiś bardziej taki spójny obraz siebie, że to, co się dzieje z daną osobą, ma swoją nazwę i zresztą ważne jest, że to ta osoba nazywa. To ona nadaje to znaczenie, to ona nadaje to słowo. Rozbudowuje trochę swój słownik, co bardzo mnie cieszy. Ale też w ten sposób buduje kontakt między tym, co werbalne i niewerbalne. Może do pewnego takiego zintegrowania, większej spójności prowadzić. Ale to wygląda tak, że na przykład to się odbywa za pomocą tańca, czy ruchu intuicyjnego. Niedawno poznałem takie pojęcie, więc trochę się chwalę. W moim podejściu, w którym pracuję, oddech jest też ruchem. To jest ważna pierwsza informacja. Czyli możemy pracować na bardzo subtelnych ruchach, odczuciach, doświadczeniach i bardzo delikatnych. Czasami jest tak, że taka osoba będzie leżała albo siedziała, w zależności od tego też, co sobie wybierze, czy to, co zdecydujemy, że będzie najlepsze w danym momencie. Ale oczywiście są też doświadczenia, które wykorzystują ruch, ale nie jest to taniec. Ja zapraszam, używając języka i słów, do doświadczeń, które mają pomóc znaleźć ruch. Tak? Czyli zaczynam na przykład wprowadzać kategorię związaną z ciężarem. O, to jest coś takiego bardzo ważnego, żeby w ogóle na niego zacząć zwracać uwagę. A to ja mam dla ciebie taką propozycję, taką prośbę. Czy może poprowadziłabyś teraz nas, mnie i słuchaczy i słuchaczki, przez właśnie taką krótką sesję dotyczącą ciężaru ciała? Co ty na to? Okej, możemy spróbować. Proszę tylko, żeby wszystkie osoby, które słuchają i sobie będą nurkować jakoś w to doświadczenie, żeby traktowały to jako zaproszenie, nie jako polecenie i żeby sprawdziły, czy ten moment, bo może na przykład prowadzenie samochodu to nie jest najbezpieczniejszy czas. Tak, to może z tego zrezygnujmy, ale jeżeli ktoś ma przestrzeń, tak, to tak, jeżeli ktoś ma przestrzeń, to zapraszam. Okej, no to pozwól, że będę mówić tak w pierwszej osobie, to możesz zwrócić uwagę na to, w jaki sposób siedzisz teraz. I zwróć uwagę na to, jak układasz swoje nogi, ręce. Czy twoje stopy są na ziemi, a może tylko jedna jest na ziemi, a może żadna? Czy są przyklejone? I zwróć uwagę na wszystkie te punkty w twoim ciele, które jakoś przyklejone są do podłoża. To może być na różnych poziomach. Stopy, pośladki, jeśli siedzisz. Może ręce, jeśli opierasz się o stół, o blat. I zacznij zwracać uwagę na to, w jaki sposób oddajesz ciężar do podłoża. Możesz zrobić to na różne sposoby. Możesz zwrócić uwagę na to, jak się opierasz, ale możesz też zwrócić uwagę na to, czy może z tego podłoża trochę bierzesz wsparcie. Taką praktykę można kontynuować przez kwadrans, godzinę. Mogłabym ją prowadzić jeszcze długo. Taki króciutki wstęp, żeby tutaj zadbać o przebieg audycji, ale kontakt z ciałem znowu daje szansę do na przykład odzyskania bardzo przyjemnej relacji z własnym ciężarem. Nie wiem, jak państwo, którzy podjęli się tego zadania, ale dla mnie to doświadczenie było bardzo przyjemne i rzeczywiście poczułem przyjemny ciężar osadzenia się w tym miejscu. Zuza Sikorska była moją gościnią i państwa gościnią w dzisiejszej audycji Przysłowie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem.